Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie milknie dyskusja o zmianach w sądownictwie. Prace w Sejmie na razie stanęły. Ratownicy próbują dotrzeć do ponad 100 osób zasypanych po zejściu lawiny kamieni w Chinach. Wielki sukces polskich żużlowców, zwycięstwo i trzecie miejsce w Grand Prix Danii. Więcej w sporcie. Nowoczesna krytykuje reformę sądownictwa. Według Prawa i Sprawiedliwości zmiany są konieczne. W Sejmie są dwa projekty nowelizacji ustaw o KRS-ie oraz o ustroju sądów powszechnych. Wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej Barbara Dolniak uważa, że kierunek zmiany jest niewłaściwy. Wymiar sprawiedliwości potrzebuje usprawnienia w funkcjonowaniu, ale to nie ta droga, to nie ten kierunek. Jeżeli nie podejdziemy do reformy wymiaru sprawiedliwości w sposób wyważony i rozsądny, a więc właściwa liczba sędziów, właściwa obsługa administracyjna, bez tego się nie da funkcjonować. Wymiar sprawiedliwości ma przede wszystkim służyć obywatelom, mówi o zmianach marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS-u. Wymiar sprawiedliwości jest oceniany przede wszystkim przez obywateli. Wszystkie zmiany są nastawione właśnie dla nich, nie na środowisko sędziowskie, prokuratorskie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wymiar sprawiedliwości działał, funkcjonował szybciej, sprawniej i sprawiedliwiej. Reforma sądownictwa zakłada m.in. dwa szczeble sądów, zmianę zasad wprowadzania sędziów do zawodu i ich awansowania, czy finansowe kary za świadome i celowe przeciąganie procesu. Nowelizacją ustaw o sądach powszechnych i KRS-ie Sejm zajmie się na następnym posiedzeniu. W wakacje na autostradach w razie utrudnień będą wprowadzane ułatwienia dla kierowców, zapowiada minister infrastruktury i budownictwa. Andrzej Adamczyk przyznaje, że największym problemem jak co roku jest autostrada A1 i usytuowane na niej punkty poboru opłat. Takie bramki są od Gdańska do Torunia. Minister zapewnia, że będą na nich ułatwienia. Szczególna separacja ruchu, wracamy do zaokrąglenia o kilka groszy kwoty poboru opłat do pełnych bodajże 30 zł. Sama ta operacja pozwala przyspieszyć operację poboru opłaty o około 30%. Od przyszłego weekendu w wakacje będą także wprowadzane zakazy ruchu samochodów ciężarowych powyżej 12 ton. 15 osób zginęło, a ponad 120 jest nadal uwięzionych pod gruzami po zejściu lawiny kamieni na wieś w prowincji Sichuan w środkowo-zachodnich Chinach. Zniszczone zostały 62 domy. Na miejscu pracuje ponad 1000 ratowników. Akcję ratunkową utrudnia deszcz. Do tej pory udało się uratować kilka osób, w tym małżeństwo i miesięczne niemowlę. Zdaniem ekspertów szanse na przeżycie ludzi pod gruzami są niewielkie. Na koniec historia z brylantem, która przywraca wiarę w ludzi, przekonała się o tym mieszkanka Florydy. Kanahi Mirenbild przechodziła odprawę bezpieczeństwa na lotnisku w miejscowości Albany, stolicy stanu Nowy Jork. Kilka chwil później zdała sobie sprawę, że podczas całego procesu z jej zaręczynowego pierścionka odpadł drogocenny kamień. Zrezygnowana zaczęła płakać i powoli godzić się ze stratą. Sprawę zauważył oficer, który podszedł do kobiety i zapytał, co się stało. Po krótkich wyjaśnieniach postawił na głowie cały zespół do poszukiwań. Kilka minut potem zguba się znalazła w kontenerze, do którego wkładane są rzeczy podlegające kontroli. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach. Wszystkim zaangażowanym podziękowała nie tylko Kanahi, ale słowa uznania do swoich pracowników oficjalnie wystosował sam dyrektor. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Michał Olszański. Witam Państwa i rozpoczynamy oczywiście od żużlowców, bo ci zaprezentowali się fenomenalnie podczas zawodów o żużlową Grand Prix Danii. Maciej Janowski zwyciężył, a Patryk Dudek był trzeci. To była kolejna runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata. Polaków na torze w Horsens rozdzielił Rosjanin Emil Sajfudinow. Bartosz Zmarzlik wywalczył 10. pozycję, Piotr Pawlicki był 13. Liderem klasyfikacji generalnej został Jason Doyle, który był dzisiaj 4. Warto dodać, że Australijczyk kilka dni temu złamał nogę i przeszedł operację poskładania nogi śrubami. Ci faceci są ze stali. Dudek ma tyle samo punktów, a pierwszą trójkę uzupełnia Janowski ze stratą 7 punktów. Następna runda Grand Prix Wielkiej Brytanii dopiero 22 lipca. Na lekkoatletycznych drużynowych mistrzostwach Europy, które odbywają się w Lille, Polacy powalczą jutro o zwycięstwo. Na razie po 21 konkurencjach nasi ustępują Niemcom. Na miejscu trzecim są Anglicy, różnice punktowe są na razie niewielkie. Dziś nasi odnieśli dwa zwycięstwa. Na 3 kilometry bieg wygrała Sofia Enaoui, a na 1500 metrów najszybszy był kapitan reprezentacji Marcin Lewandowski. reprezentacja na mnie liczyła. Ja tu przyjechałem właśnie pomóc reprezentacji i to w roli uczestnika tego zawodnika, kapitana drużyny, także no myślę, że dałem świetny przykład tutaj młodym sportowcom, młodym zawodnikom, bo jest tu naprawdę ich dużo w tym roku w naszej drużynie. Świetna lekcja dla mnie, no i jedziemy dalej, bo cel jest tylko jeden w tym sezonie oczywiście, Mistrzostwa Świata w Londynie. Tak jest. Zobaczymy, jak jutro nasi powalczą. Gospodarze odpadli z turnieju. Skąd my to znamy, prawda? Niedawno rozczarowała nas nasza młodzieżowa reprezentacja, a dziś, proszę Państwa, rosyjscy piłkarze rozczarowali na całego. Za rok mundial w Rosji, a tymczasem oni są bez formy. Rosja przegrała w Kazaniu z Meksykiem 1-2 i nie zagra w półfinale Pucharu Konfederacji. Z pierwszego miejsca awansowała Portugalia, która rozbiła Nową Zelandię 4-0. Jutro ważne dwa mecze, Chile-Australia i Niemcy-Kamerun. Włosi wygrali 1-0 z Niemcami, Czesi przegrali z Duńczykami 2-4. Tym samym grupę wygrali Włosi z taką samą liczbą punktów co Niemcy, 6. Zatem w półfinałach Mistrzostw Europy do lat 21 Anglia zagra w Tychach z Niemcami, a Hiszpania zmierzy się w Krakowie z Włochami. Naprawdę pecha mają Słowacy, którzy z 6 punktami mają lepszy bilans bramkowy od Włochów, ale gorszy od Niemców, a skoro ci zajęli drugie miejsce, to Słowacy muszą ustąpić im miejsca. Wimbledon tuż, jutro 3 turnieje na trawiastych kortach wyłonią zwycięzców. I tak Petra Kwitowa i Ashley Barty zagrają w finale turnieju w Birmingham. Natomiast w hale Roger Federer zmierzy się z Aleksandrem Zwieriewem. Na kortach londyńskiego Queen's Club Chorwat Marcin Cilic zagra w finale z Hiszpanem Feliciano Lopezem. Z powodu deszczu mecz Marcina Matkowskiego i Marcina Cilicia z Brytyjczykiem Jamie Murrayem i Brazylijczykiem Bruno Soaresem w półfinale turnieju w Queen's Clubie zostało przerwane przy stanie 6-1, 3-5 dla Polaka i Chorwata. Także Jerzy Janowicz mecz w kwalifikacjach dokończy jutro. Hiszpania pokonała Belgię 68-52, a Grecja przegrała z Francją 55-77. To były półfinały koszykarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Zatem wielki finał jutro. Hiszpania kontra Francja. Jutro więcej chmur na północy i zachodzie kraju i tam będzie przelotnie padać. Poza tym sporo słońca. Termometry pokażą 19 stopni nad morzem, 24 w centrum, do 29 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Blues. To słowo brzmi jakoś magicznie, tajemniczo. Dla niektórych kojarzy się z wyższym sposobem wtajemniczenia, choć szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem dlaczego, bo w gruncie rzeczy blues to jest najprostsza forma, jaką sobie można wyobrazić. Wyobraźmy sobie takiego starego bluesa. Po pierwsze, jak należy tłumaczyć to słowo? To nie jest żaden błękit i nawet nie chodzi o kolor skóry, chociaż rzecz istotnie dotyczy czarnoskórych, którzy cały ten gatunek wynaleźli. Blues powinno się tłumaczyć jako smutas. Po prostu ktoś, kto miał już dosyć wszystkich kłopotów, jakie go na tym świecie spotykają, brał gitarę i śpiewał. Praktycznie 3 linijki tekstu. Pierwsze to było zwiastowanie problemu. Ludzie, nie wyobrażacie sobie, jak się fatalnie czuję. Druga linijka była właściwie potwierdzeniem pierwszej, tylko jeszcze bardziej dobitnie. Ludzie, nie macie pojęcia, czuję się tak parszywie, że już nic mi się nie chce. I wreszcie trzecia linijka, która jest wyjaśnieniem problemu, na przykład, bo właśnie ukradli mi portfel z całą resztą szmalu. I w ten sposób człowiek wyżalał się przed każdym, kto go tylko miał okazję słuchać, a tym trzem linijkom tekstu odpowiadały 3 muzyczne frazy, po 4 takty każda. Słowem blues musi mieć 12 taktów. Żeby było jeszcze bardziej spójnie, najczęściej ta druga fraza była właśnie dobitniejszym potwierdzeniem pierwszej, a dopiero trzecia stanowiła jakieś podsumowanie czy rozwiązanie. Blues jest zjawiskiem skalowym. To może troszkę sprawiało kłopotów Europejczykom, kiedyś nawet powiedziałbym dużych kłopotów, bo nie byli w stanie pojąć, że skala, która z natury jest jak gdyby molowa, może być stosowana również w durowych bluesach. Ale oczywiście istniał i kontekst harmoniczny, też najprostszy. Nic tam nie wchodziło w grę, tylko tonika, subdominanta, dominanta. Wszystko razem oczywiście zakończone znowu toniką, ale nic więcej. Tylko teraz jeszcze musimy zdać sobie sprawę, że nie tylko jazz wywodzi się ze starego bluesa, wywodzą się również i inne gatunki, więc mamy jak gdyby do czynienia z czymś specyficznym, co należy nazwać jazzowym bluesem. Po pierwsze, ten jazzowy blues już niekoniecznie był taki smutny, a nawet czasami wręcz piekielnie emocjonalny. Po drugie, były to najczęściej utwory instrumentalne, niekoniecznie musiały być śpiewane. Ale zanim przejdziemy do dalszego ciągu, posłuchajmy sobie jednego z takich pierwszych, najprostszych jazzowych bluesów. Tu jeszcze uwaga, że każdy jazzowy blues musi być bluesem, ale nie każdy blues jest jazzem. Tym razem będzie jazzem, ponieważ gra orkiestra Counta Basiego, a śpiewa Jimmy Rushing. If you see my baby, tell her this for me. I still think of her and our love that used to be. She's up home in the country and I can't keep her off my mind. She's up home in the country and I can't keep her off my mind. Every time I think of her, boy, I just can't keep from crying. Before I stand to see my baby leave town. Before I stand to see my baby leave town. Take up all the railroad, burn all the station down. To był rok 1940. Orkiestra Counta Basiego z mistrzem na fortepianie śpiewał Jimmy Rushing, a na tenorze no chyba nie mógł być nikt inny niż Lester Young, chociaż tego na płycie wyraźniej nie napisano. Ale latka płyną, a jazz, jak wiemy, rozwijał się bardzo burzliwie, również pod harmonicznym względem. I ta harmonia zaczęła coraz bardziej energicznie wkraczać również i do bluesa. ale można było różne rzeczy zachachmęcić po drodze, natomiast te główne słupy, te filary musiały w dalszym ciągu pozostać tak, jak były od samego początku. Popatrzmy na taki blues już znacznie późniejszy, bo to chyba 58 rok. Gra orkiestra Maynarda Fergusona. Kompozytorem jest Clyde Hampton i to się nazywa A Frame for the Blues, a soliści to Maynard Ferguson, trąbka, czasami stratosferyczna, Carmen DiLeggio, saksofon tenor, Don Sebeski, puzon i Jimmy Rosser, kontrabas. Thank you. A Frame for the Blues z 58 roku grała orkiestra Maynarda Fergusona, a soliści to sam lider na trąbce, Carmen DiLeggio, saksofon tenor, Don Sebeski puzon i Jimmy Rosser bass. No i im dalej w las, tym więcej drzew. Oczywiście harmonia przybiera już nieprawdopodobnie skomplikowane wymiary i ta harmonia coraz częściej wkracza również i do jazzowego bluesa. Same improwizacje coraz bardziej są realizowane wedle harmonicznych wskazań, ale jednak w dalszym ciągu w całym jazzie obowiązuje przypominanie sobie przynajmniej od czasu do czasu o bluesowej skali, a cała reszta zależy już tylko od fantazji, bądź to kompozytora, bądź aranżera. Spojrzyjmy w lata 90. Oto również big band prowadzony przez Joe Hendersona i jego kompozycja zatytułowana Isotope. Popatrzmy, ile tu się gromadzi komplikacji harmonicznych, a mimo wszystko forma bluesa pozostaje formą bluesa. Solistami są oczywiście sam Joe Henderson na tenorze, Chick Corea fortepian i Christian McBride kontrabas. Izotop, Joe Henderson i jego orkiestra, solistami byli Lider na saksofonie tenorze, Chick Corea fortepian, Christian McBride bass. I popatrzmy, co się dzieje w tym bluesie. W gruncie rzeczy można wtrącać najbardziej nieprawdopodobne harmonie. Tu już nie ma mowy, że jest tylko tonika, subdominanta i dominanta. Może się zdarzyć 10 tysięcy innych akordów po drodze, ale punkty styku, słupy milowe muszą być w dalszym ciągu zachowane. Ale jest jeszcze jedna odmiana bluesa, bardzo specyficzna, tak zwany blues molowy. Wydawać by się mogło, że harmoniczny kontekst zmieni nam tu bardzo wiele. Jeśli chodzi o kontekst harmoniczny, tak, ale jeśli chodzi o samą skalę, zupełnie nie, ponieważ bluesowa skala ma tak czy inaczej małą tercję, małą septymę i najczęściej jeszcze obniżoną kwintę, a to wszystko pasuje równie dobrze do duru jak i do molu. Tu mi się przypomina taka historia, jak swego czasu Andrzej Kurylewicz napisał bardzo zgrabnego bluesa pod tytułem Taniec Wujka i nagrał go jako bluesa molowego. Ale wszyscy następcy grali to później jako blues durowy, nie musząc zmieniać ani jednej nutki w całej melodii. No to posłuchajmy sobie takiego klasycznego, jeszcze w miarę prostego, molowego bluesa, ale tutaj cofając się w czasie, sięgnijmy po kwintet Juliana Cannonballa Adderleya. Będzie to kompozycja Jimmy'ego Heath'a, The Big P, a grają Louis Hayes, perkusja Sam Jones, kontrabas Victor Feldman, fortepian Nat Adderley, cornet i Julian Adderley, saksofon alt. Big P, ladies and gentlemen, was written by Jimmy Heath, and it was dedicated to his big brother Percy Heath, so therefore the Big P. Thank you. Ależ to wspaniała rytmiczna sekcja. Louis Hayes, perkusja, Sam Jones, kontrabas, Victor Feldman, fortepian, a reszta równie wspaniała. Nat Adderley, trąbka, a właściwie kornet, i Julian Cannonball Adderley, saksofon alt. Big P, kompozycja Jimmy'ego Heatha. No i teraz nie chciałbym już dalej rozwodzić się nad jakimikolwiek dalszymi teoriami, ale znaleźć dla Państwa coś takiego, co czasami nawet wydaje nam się, że bluesem nie jest, a jednak jest. Taka właśnie jest kompozycja Wayne Shortera pod tytułem Footprints, którą napisał bodajże dla kwintetu Milesa Davisa, kiedy jeszcze w nim pracował, a więc lata 60. I znów wspaniały komplet muzyków. Tony Williams, perkusja, Ron Carter, bas, Herbie Hancock, fortepian, Wayne Shorter, saksofon tenor i Miles Davis, trąbka. Thank you.

Footprints, kompozycja Wayne Shortera, i to także jest blues, choć czasem trudno się w tym połapać, a grał kwintet Milesa Davisa, Tony Williams perkusja, Ron Carter bass, Herbie Hancock fortepian, Wayne Shorter saksofon, Miles Davis trąbka. I już mam dla Państwa kolejnego dziwolonga. To jest temat, jaki napisał Charlie Mingus z dedykacją dla Lestera Younga po jego śmierci. Nazywa się Goodbye Pork Pie Head. To, co on nawtykał w temacie, to się w ogóle w głowie nie mieści, ale kiedy przychodzi do improwizacji, niewątpliwie sprawa staje się jasna, że jest to absolutnie sążniste bluesisko. A grają Danny Richmond, perkusja, Charlie Mingus, bass, Horace Parlan, fortepian i dwaj saksofoniści John Handy i Booker Erwin. Thank you. Early Mingus i jego Goodbye Pork Pie Hat. A na koniec chciałem wspomnieć jeszcze o dwóch szczególnych przypadkach dotyczących bluesa. Są takie utwory, gdzie skala bluesowa jest niemal zupełnie wyeliminowana, aczkolwiek forma pozostaje. Należą do nich na przykład Gladys Lionela Hamptona, u nas bardziej znane jako Kotek w chmurach, czy dajmy na to bluesett Tootsa Tillemansa. To formalnie rzeczywiście są bluesy, ale mało kto traktuje je później w improwizacjach na bluesowy sposób. Raczej gra się to wszystko tak jak inne zwyczajne standardy. Ale spójrzmy na niektóre znane, zasłużone, stare tematy, takie jak Basin Street Blues czy Limehouse Blues. Żaden z nich nie ma już naprawdę z bluesem kompletnie nic wspólnego. Nie ma nawet tej 12-taktowej formy. Dlaczego wobec tego taka, a nie inna akurat nazwa? Ano, na początku wspomniałem, że blues brzmi magicznie. Zawsze tak było i ludzie kiedyś na te bluesy rzucali się chętniej, kupowali je masowo. No więc autorzy dochodzili do wniosku, że dlaczego publiczności nie wcisnąć trochę kitu. Chcecie bluesa? Macie bluesa, nawet jeśli to nie jest blues. Rzeczywiście żadnego innego uzasadnienia nie ma. I w związku z tym na koniec posłuchajmy tego Basin Street Bluesa. Znowu grać będzie dla nas Miles Davis, aczkolwiek prawdopodobnie w całości już tego nagrania nie usłyszymy, więc żegnam się od razu na zapas. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.